ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، یہاں معلوم ہے کتنی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، سالہ سال سے بیان کر رہا ہوں. آپ حضرات کی طلب اور شوق اور ذوق الحمدللہ اضعافاً مضاعفاً پا رہا ہوں. یہ نہیں کہ کچھ کچھ کم ہو جائے. بعض بزرگان دن جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، پہلے دوسرے دن تک خوب آتے ہیں، تیسرے دن سے غائب یا کچھ دنوں کے بعد غائب، مگر الحمدللہ میں آج دیکھ کر کے خود متحیر ہوں کہ میرے لیے تو کوئی اعلان بھی نہیں تھا، نہ میرے آنے کا کوئی چیز تھا. الحمدللہ اس شب میں اتنے لوگوں کا آنا، دعا کرنا، یہ بہت ہی عظیم الشے نعمت ہے آپ لوگوں کے لیے. میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ تعریف طلبا کے سامنے بھی کرتا ہوں، ہر لوگوں کے سامنے بھی کرتا ہوں. بھائی ماشاء اللہ، طلب دیکھنا ہو تو وہاں جا کے دیکھو. طلب بہت بڑی نعمت ہے. گر نہ خاص داد نہ دادے خاص، یہ طلب بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرات کو کچھ ملا ہے تو یہ طلب پیدا ہوئی. گر نہ خاص داد نہ دادے خاص، بہت یہ اللہ تعالی دینا ہی چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنی طلب دیا ہے. طلب بھی انہی کا صدقہ، طلب وہی دیتے ہیں اور پھر اس پر فوائد مرتب فرماتے ہیں. ورنہ بندہ تو طلب کرنے کو بھی گوارا نہیں کرتا کسی ایسی چیز کو طلب کرے. اللہ تعالیٰ ہی جس کے دل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کرنے لگتا ہے. میں نے بہت دیکھا ہے، بالکل آزاد آدمی ہے، اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ وہاں شاہ صاحب سے ملنا چاہیے، بس وہی گیا ملنے کے لیے اور صاحب نسبت ہو گیا. دل میں اس کے بات آئی، یہ چیز بھی ہم کو حاصل کرنا چاہیے جو مولانا کے پاس ہے. اس کے بعد آنے جانے لگا. بہت سے ایسے بھی ہوئے جو جن کو خلافت بھی دیا، لیکن شروع میں کچھ نہیں تھا. یہ طلب بھی جو ہے اتنے لوگوں کی، یہ بہت ہی بہترین چیز ہے، قابل قدر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. دین کی باتوں کے سننے کے لیے جائے کہ طلب، یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب نعمت طلب کی بڑی قدر فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضرت کی تعلیمات میں کہا تھا بیان کروں گا، اس وجہ سے اتنی پر طلب کی بڑی قدر. سچائی سے آؤ گے تو اس کا بدلہ پاؤ گے فرماتے تھے. کچھ نہ کرو لیکن کسی کے پاس جاؤ، طلب لے کر کے جاؤ اور اعتقاد کے ساتھ جاؤ، اعتقاد کے ساتھ صرف کو خلوص سے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں. آپ کے دل میں جو بات آئی اللہ جانتا ہے، تو اسی اعتبار سے اللہ بدلہ بھی دیتا ہے. کوئی یہاں کا امیر ایسا نہیں ہے کہ کوئی مزدور یہ کہے کہ ہم چلے، ہم بہت اچھے آدمی ہیں، ان سے جب مل لیں تو آپ جا کے اجر دے دے گا، دے گا نہیں دے گا. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دل میں کوئی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھ کو اس کے بدلے میں یہ دے دے تو دے بھی دیتے ہیں. یعنی کہا نہیں اس نے, کسی سے ذکر بھی نہیں کیا, مگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, کرم کرنے والا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگنا ہی چاہیے. حضرت ماشاء اللہ صاحب کہہ کے ایک آدمی آئے میرے سامنے, ایک بات ہے, کہا وہ کام ہو گیا؟ کہا حضرت نہیں ہوا. بڑے مدور خاطر ہو کر دے, کیا تم نے کیا کیا؟ معلوم ہوا کہ بس کچھ نہیں کیا. کہا یہی غلطی, ادھر سے کوئی چیز نہ ہو تو خود بس نہ کرنا چاہیے, طلب میں لگے رہنا چاہیے. میرے سامنے ڈانٹا ان کو ہے کہ جب نہیں تم سے یہ چیز ہو رہی تھی تو اللہ سے مانگے ہوتے, اب مانگتے رہتے تو اللہ دے دے دیتا. ایسا مطلب ایک ہی ذرا سا تھوڑی سی بات میں لوگ نا امید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اتنی دنوں سے دعا ہم دنوں سے کر رہے ہیں, نہیں ہو رہی. تو بزرگوں کا یہ خاص خاص چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بہت اصلاح ہو جاتی. یہ میرے سامنے کی بات ہے, مجھے بہت حیرت ہوئی. آئے انہوں نے پوچھا وہ چیز کام ہوا؟ کہا نہیں ہوا حضرت. پھر تم نے کیا کیا؟ خاموش ہو گئے. وہ بھی خاموش, یہ مطلب یہ کہا نہیں. جس چیز کو آدمی طلب کرتا ہے اگرچہ جلدی نہ موصول ہو لیکن طلب میں رکھنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ. بہت سے لوگ وظائف چھوڑ دیتے ہیں. اتنے دنوں سے ہم وظائف پڑھ رہے تھے, خود ہمارے سامنے ایک آدمی نے ماشاء اللہ صاحب کے سامنے آیا, کہا یہ آپ وظیفہ لیجئے, ہم نہیں پڑھیں گے, ہم اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں, ہم کو کچھ آدھے نہیں ہوا. میرے سامنے کی بات. کہا ہمارا کیا بگڑا, تو ہمارا وظیفہ واپس کر رہے ہو, تم اپنے لیے نقصان کے دروازے پر قدم رکھ رہے ہوتا. میرے سامنے کی بات ہے. یعنی انہوں نے ماشاء اللہ صاحب سے کہا کہ یہ لیجیے اپنا وظیفہ, اتنے دن سے ہم پڑھ رہے ہیں اور نہیں حاصل ہوا. کتنی بے ادبی کی بات ہے. اس بنا پر طلب بہت بڑی چیز ہے. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے طلب پر معلوم نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت وہ گمان میں میرے نہیں تھا کہ میرے سامنے اتنے لوگ بیٹھیں گے, بیان سنیں گے. تو مولانا نے بیان کر دیا, اچھا ہوا. مجھے کم بیان کرنا پڑے گا, لیکن میں تو بہت ہی زیادہ مبعوث ہوں کہ اتنے لوگوں کے سامنے کیسے. اگرچہ مولانا اب یہی کی برکت سے, یہی کی جہاں میں جاتا ہوں کہ کتنی ہی بڑا درسہ جلسہ ہو مجھے کچھ صدر بناتے ہیں, میں تعجب کرتا ہوں. کوئی نہیں کہ سامنے کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے. تو میں بیان کرتا ہوں. یہ بھی اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی برکت سے اتنے بولنے کا موقع مجھ کو دیا کہ ہر جگہ بولنا پڑتا ہی ہے. بعد میں نہیں چاہتا لیکن نہیں, کہا کہ آپ نہیں بولیں گے تو جلسہ کیسے ہو. بہرحال اتنے لوگوں کو دیکھ کے مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ اس حقیر کے زبان پہ جو بات آئے گی وہ نافع ہوگی. اس میں آپ لوگ آ گئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اجر و ثواب دے اور آپ حضرات کو بھی. رات بھی متبرک ہے, مولانا بیان ہی فرمایا ہوگا. خوب دعا کرنا چاہیے, دعا سے تھکنا نہیں چاہیے. ماشاء اللہ صاحب کے یہاں دعا کی بڑی اہمیت, بڑی اہمیت تھی. کوئی بات ہوتی مہابرادر صاحب کے ہم نے دیکھا, انہیں لوگ ساتھ رہا ہوں کہ دعا پر اتنا یقین, اتنا جزم کہ ضرور دعا قبول ہوگی. یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم بزرگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق برہم فرمائے. آپ نے تو سب اس شب کے مطابق بیان کر ہی لیا ہوگا, میں تو بالکل تھکا مادہ ہوں اور زیادہ کچھ کی عمر کا بھی کچھ تقاضا ہے. لیکن بہرحال کچھ تھوڑی بہت اپنے بیان سے بات سناتا ہوں. زہد بولتے ہیں ظاہر زہد, یہ کسی آہِ علوم سے میں نے لکھا ہے, یہ میری بیاض ہے, یہ بہت اہمیت میرے نزدیک ہے. ماشاء اللہ صاحب کے ہیں ایسی بیاض تھی, پھٹی پرانی ویسی ہی, لیکن اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. بھائی وہ ہماری کاپی کیا ہوئی, ہماری کاپی ہوئی, تو اب میں بھی اس کو ایسی رکھتا ہوں. فرماتے ہیں زہد کی تعریف, زاہد بولتے ہیں نا کہ زاہد ہے آدمی, تو زہد کے معنی کیا ہیں؟ زہد کے معنی معنی کیا کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، لیکن صاحب احیاء العلوم میں جو لکھا ہے بہت بہتر ہے، لیس زہد و فقد المال وانما زہد و فراغ القلب منه وقد کان سلیمان علیہ السلام فی ملکہ من الزہاد. زہد کی تعریف احیاء العلوم لکھ رہے ہیں کہ زہد مال کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، لیسا زہد و فقد المال، مال کو کا فقدان یا نہ ہونا یہ زہد نہیں ہے. زہد یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد دل اس سے متصل نہ ہو، یہ زہد ہے. کہ وہ دیکھ رہی احیاء العلوم کی عبارت ہے، لیسا زہد و فقد المال وانما الزہد زہد فراغ القلب منه ولقد کان سلیمان علیہ السلام فی ملکی من الزہاد. سلیمان علیہ السلام کی مملکت مشہور ہے، کتنی بڑی سلطنت، لیکن کیا وہ زاہدین میں سے نہیں تھے؟ سب سے بڑے زاہد تھے اور پوری دنیا ان کی ملک میں تھی. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہا زہد کی یہ تعریف ہے، یہ نہیں کہ مال نہ رہنا. یہ اس بنا پر ہم کو ان چیزوں کا بھی مطلب سمجھنا چاہیے کہ زہد کے کیا بارے ہیں. زہد فقدان مال کا نام نہیں ہے، ترجمہ زہد فقدان مال کا نام نہیں ہے، بلکہ زہد نام ہے مال سے دل کے فارغ ہونے کا. دل کو فارغ یہ سب کے لیے ہے، یہ صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، تحریک صوفیہ کے لیے، خانقاہ کے لیے، سب کے لیے یہ ہے کہ مال سے محبت بھی رکھ سکتے ہو، لیکن ایسی محبت جو دین کی محبت پر غالب ہو جائے، یہ منع ہمیشہ منع رہے گا. غالب نہیں ہونا چاہیے، بغیر دنیا کی محبت بھی روا ہے، جائز ہے، لیکن اس محبت میں اخروی محبت کو بھول جاؤ، اللہ سے کو بھولا دو، دین کو بھولا دو، یہ جائز نہیں ہے. زور مال کے زور مال سے استغراض یا نہیں کہ مال سے کوئی تعلق نہیں ہو، ہے رہنا ہے لیکن حد کے اندر رہنا ہے. احیاء العلوم لکھے لیس زہد و فقد المال وانما زہد و فراغ القلب منه، قلب کو مال سے خالی رکھو. قلب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں اس کا دل بھی ملوث ہے، اور بادشاہ ہے سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ تھے، لیکن زہد ان کا ایک تعلق گیا تھا جو مانے نہیں تھا آخر ایک طرح توجہ سے. اس بنا پر تمام صوفیہ و مشائخ یہ بتلاتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں، بھائی دنیا میں رہتے ہو رہو، لیکن دل کو فرماتے دیکھو. ہم میں وہ اپنے دیہاتیوں کہتے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ مال کو تم تر کر دو، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ مال کو ایسے رکھو، ادھر دنیا ہے مال یہاں رکھو اور آخرت کو اس پر رکھو. کہتے ہوں میں دیہاتیوں کو یہی سمجھاتا تھا. ہم لوگ جب پہنچے تو ہم لوگ نکل چکے تھے اس سے بہت ہوا تھا، تو حضرت نے کہا میں مال چھوڑاتا نہیں، بلکہ مال کو رکھو لیکن ہاتھ میں رکھو، جیب میں رکھو، دل میں نہ رکھو. یہ میں پورے طریق کا خلاصہ بدلاتے رہتے تھے. تو میں نے شروع میں دیہاتی لوگوں کو سب دیہاتی لوگوں کو تو دیکھو میں ہرگز میں نہیں کرتا ہے کہ تم کھیتی نہ کرو، تجارت کرو، زراعت نہ کرو، یہ نہیں کہ مولوی تھی سب چھوڑا دیں گے. چنانچہ اس کی وجہ سے حضرت کا نام ہوا اور بہت رجوعات ہوئی اس کی بنا پر، ان مضامین کی بنا پر کہ مولانا مال کو چھوڑاتے نہیں بلکہ مال کو صحیح طریقے سے صرف کرنے اور حاصل کرنے کی بدلاتے ہیں. پوری وضاحت کیا، بار بار وضاحت کیا. بہرحال کہتے ہیں، فرماتے ہیں لیس زہد و فقد المال، مال کا فقدان نہ ہونا یہ زہد نہیں ہے. الزہد و فراغ القلب منه، زہد کہتے ہیں قلب کو فارغ رکھو مال سے، مال سے قلب کو فارغ رہنا یہ زہد ہے، اور اسی مال میں لگے رہنا دن رات اسی میں، یہ عمدہ بات ہے. وَلَقَدْ كَانَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مثال بھی دیا، وَلَقَدْ كَانَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُلْكِهِ مِنَ الزُّهَادِ. سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ تھے، بادشاہوں کا بادشاہ، لیکن اپنے ملک میں وہ زہاد میں سے تھے، ملوک میں سے نہیں تھے، اپنے کو بادشاہ بنا کے ثابت نہیں کیا, بلکہ ہم زاہد ہیں جیسے تم زاہد ہو, ہم اسی طرح ہم بھی ہیں. معلوم ہوا کہ مال کا المال فی صندوق علم کی عبارت ہے, المال فی الید یجود, والمال فی صندوق یجود, والمال فی القلب لا یجود. ہاتھ میں رکھنا مال کا جائز ہے, جیب میں رکھنا جائز ہے, بخت میں رکھنا جائز ہے, یہ قلب میں رکھنا ناجائز ہے. وہ اونچی عبارت ہے. القلب فی الید یجود والمال المال فی القلب لا یجود, المال فی الید یجود والمال فی القلب لا یجود. یہی مشائخ یہاں اسی چیز کی تعلیم ہوتی ہے, اس پر وہ زور بھی دیتے ہیں. ہم نے حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ صاحب کو بھی دیکھا, کبھی فرماتے ہیں کبھی میں نے مال سے منع کیا, کہا سب کچھ کرو لیکن دین کو ترجیح دو. فرماتے ہیں دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ مال یہاں اور دین یہاں ہے, یہ ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں. تمام دیہاتیوں کو یہی سلائے کہ میں نہیں کہتا کہ مال نہ رکھو, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مال یہاں رکھو اور دین کو اوپر اس کے رکھو. مال کو ترجیح نہ دو دین پر, دین کو مقدم رکھو اور دنیا کو رکھو. جائز ہے, ضروری ہے, تمام اس کے بدلے احکام ہیں, لیکن یہ جائز نہیں ہے. مگر یہ چیز ذہن میں آئی, یہ اسی کو لکھ رہے ہیں. لیسا زہد و فقد المال, زہد فقد مال کا نہ نہیں ہے, وانما زہد و فراغ القلب منہ, زہد جو ہے قلب کو فارغ رکھنا ہے اس سے, سب کچھ ہے لیکن دل نہیں لگا ہوا ہے. فرماتے ہیں ولقد, کہتے ہیں کہ اگر مال کا رکھنا یہ کوئی معیوب ہوتا تو سلیمان ایسا بادشاہ کیسے ہوتے ہیں؟ سلیمان ایسا بادشاہ ہیں اور بادشاہ بھی ہیں, بادشاہ ہیں اور نبی بھی ہیں. کہ نبوت کے ساتھ جب مال جمع ہو سکتا ہے تو اور لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں مال جمع ہو سکتا؟ یہ بہت اہل علوم میں لکھا, بہت زبردست. مطلب فرماتے ہیں لیسا زہد و فقد المال وانما زہد و فراغ القلب ولقد کان سلیمان علیہ السلام, بے شک سلیمان علیہ السلام ملک میں سب سے بڑا بادشاہی تھے لیکن سب سے زیادہ زاہد بھی تھے. اہل علوم یعنی زہد فقدان مال کا نام نہیں ہے, بلکہ زہد نام ہے مال سے دل کے فارغ ہونے کا. دل سے اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام باوجود صاحب ملک ہونے کے زاہد تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے زہد سے متصف فرمائے. ہاں جی, دنیا ٹوٹی پڑی ہے, آخرت کو فراموش کر رہی ہے. یہ بات مضمون تو بیان کرنا ہوگا نا. ایسے مضامین بیان کر کے فرماتے تھے کہ یہ نہ بیان کروں تو کون بیان کرے گا. یہ مضمون ہے کہ مال کو رکھو, اور فرماتے تھے دیہاتیوں سے مال کو یہاں رکھو اور دین کو یہاں رکھو, اس طرح رکھو. یہ سب خود بتلاتے عقیدہ بتلاتے تھے. تو آپ دیہاتی میں رہتے تھے کہ میں نہیں کہتا کہ مال کھیتی چھوڑ دو, اپنا کلیان چھوڑ دو, کچھ نہیں. بلکہ یہ ضرور کہوں گا کہ مال کو مقدم نہ کرو آخرت پر. آخرت سب سے بولا آخرت ہو خیر ہوں آپ کا ان ہاد لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. مال آخرت کے لیے نعم المال, حدیث ہے نہیں, نعم المال للذی بالصالح, بہترین مال جو ہے نعم المال ہے. کس کے لیے؟ رجل صالح کے لیے. معلوم ہوا کہ نام مال کے اندر بھی صلاح کی صفت ہے, لیکن تمہارے سوئے استعمال کی بنا پر اس کو غلط کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سب دعائیں ہیں, بہت سے لوگ غلطیوں میں رہتے ہیں حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے. اس بنا پر ان مضامین کو بھی بیان مولانا شاہ رسول اللہ صاحب بہت کرتے تھے, تاکہ واضح رہے کہ ہم دنیا سے متعلق منع تم کو نہیں کرتے. ہر جگہ جہاں گئے بیان کیا ہوا, ہم یہ مال سے منع نہیں کرتے, لیکن مال کو طریقے سے دو اور طریقے میں خرچ کرو, طریقے سے خرچ کرو. یہ ہے ہماری کل تعلیمات کا خلاصہ. پورے دیہاتوں میں شہروں میں یہی کہتے رہے کہ میں مال سے منع نہیں کرتا, میں کہتا ہوں مال کماؤ لیکن اس مال کو قاعدے سے خرچ کرو. अगर ये माल आदेश तुमने खर्च किया तो ये सब ताआत है, इबादत है और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से हम सबको आज इस रात से नवाजा है, तो इसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको दुनिया के साथ साथ दीन भी अता फरमाए और दीन के साथ दुनिया भी अता फरमाए और जिंदगी हमारी शरीयत के मुताबिक हो जाए। अपने बच्चों के तालीम का भी ख्याल रखें, ऐसी तालीम न दो जो दुनिया की तरफ नहीं बल्कि बददीनी की तरफ ले जाए, इतनी नहीं बददीनी। इस वजह से इसका बहुत ज्यादा एहतमाम होना चाहिए है कि दीनी तालीम हो। ये मदरसे मकातिब सिर्फ इसीलिए कायम किए गए हैं, इसके लिए मुशक्कत होती है, उसके लिए क्या क्या कहना सुनना भी सुनना पड़ता है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही तरीके से दीन पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए और दीन पर चलाएं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। अभी जल्दी में चाहे आपने कहा तो कह दिया मैंने, अल्लाह ताला से दुआ करें है कि जो कुछ कहा सुना है वो ठीक हो, अल्लाह के मर्जी के मुताबिक हो और खुद इस पर हमको भी अमल की तौफीक हो और आप सब लोगों को बल्कि सारे आलम को दुआ मांगू है। दुआ खैरत दुनिया वाला आखिरत, दुनिया की खैर भी तलब करो, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों तलब करते, दुनिया के खैर भी तलब करो और दीन की तलब तो जानते ही हो। अल्लाह ताला हम सबको इस रात की भी कदर करने की तौफीक मरहमत फरमाए और इसमें जो मांगना हो मांगे अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं भी आप हजरात से दुआ का खासदार हूँ, दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हम लोगों को तमाम सलाह और फलाह, दुनियावी आयश, दुनियावी तमाम सहूलतें सबसे नवाजे और अल्लाह ताला हम सब लोगों को इज्जत के साथ रखे, जहाँ भी रहें इज्जत के साथ रहें और जो भी बात भी करें शरीयत का पास लिहाज जरूर करें। इंशाअल्लाह शरीयत का पास लिहाज रहेगा तो अल्लाह ताला भी आपका पास लिहाज रखेंगे। इस बिना पर इस चीज को भूलना नहीं चाहिए, यानी कि वाद वाद सब होता रहता है, अब इसकी जरूरत नहीं, नए नए मजामीन की जरूरत है, सिर्फ आखरत का ख्याल। हमारे बुजुर्गान दिन कायम करते थे आखरत का ख्याल, फरमाते थे बहुत माशाअल्लाह साहब, देखो मैं दुनिया छोड़ाता नहीं लेकिन दुनिया को दुनिया की जगह पर रखो, ये हाथ है यह हाथ इस पर रखा जाता है, ये इदाया हाथ है, बल्कि दुनिया को नीचे रखो और आखरत को ऊपर रखो, यही कहते। मैं पूरी बिरादरी में कहते रहते थे कि मैं नहीं कहता दुनिया छोड़ दो, लेकिन ये कहते हैं कि दुनिया को तरजीह न दो, आखिरत को तरजीह दो, यही है शरीयत मोहम्मदिया का खुलासा भी यही है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे दीन पर अमल करने की और इत्तदाल पर रहने की, और अल्लाह ताला इत्तदाल की सिफत पे पैगाम फरमाए। उसी के साथ अपने अखलाक की दुरुस्तगी का भी बहुत एहतमाम होना चाहिए, इसमें बहुत कमी है। आखिरत की दुरुस्तगी, छोटों के साथ कैसे रहना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसे रहना चाहिए, ये भी सीखने की बात है। आदाब, जैसे दुनिया आदाब अहलुम का एक बाब क्या है, आदाब है, जैसे और चीजें हैं ऐसा, तो आदाब इस्लामिया भी कुछ है, उन आदाब को भी पेशे नजर रखने की जरूरत है। उनके पेशे नजर न रखने से आपस में इख्तलाफ, घरों में इख्तलाफ, सब यही शिकायत है कि हमारा ये नहीं किया, हमारी ये रियायत नहीं किया। इस बिना पर इन चीजों को पेशे रखना, ये भी दीन में दाखिल है और इस सबका अजर सवाब मिलेगा। मैं इस्तीफा के आपने कहा, मैंने इतना बयान कर दिया, अगर चाहिए मैं समझता हूँ नहीं बयान कर सका, लेकिन बयान तो हो गया। कुछ दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप लोगों को खूब तलब पैदा फरमाए और तलब करते हुए की हुई चीज दुनिया दीन सबको अल्लाह ताला आप खजाने गैब से मुहैया फरमाए और आप लोगों को मुतमइन फरमाए। दीन माशाल्लाह, आप हजरात का दीन तो मशहूर भी है, मैं भी कहता रहता हूँ, अपने आप बयान करता रहता हूँ, तारीफ भी करता रहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी आप जैसे लोगों के दीन पर अमल करने की तौफीक जैसे कर रहे हैं हम लोग सबको तौफीक दे और आफियत दे, دین کو بھی بنا دے، دنیا کو بھی بنا دے، بچوں کو صلاح و فلاح دے، دعا بھی کرنا چاہیے، دینی فلاح بھی ضروری ہے، دنیاوی فلاح بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.